17. Sure Beni İsrail Mekke'de nazil bolgan 111 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah barcı noksandan paktur. O Muhammed aleyhisselam'a kudretimizden delillerini görüştüş için Bendisi Muhammed aleyhisselam'ını bir kecide Mescid-i Harem'den etrafını berketli kılgan Mescid-i Aksa'ya elip geldi. Hakikaten Allah hemmeni anlap durucudur. Hemmeni körüp durucudur. Musa'ya kitabını ata kıldık. Yani Tevrat'ını ata kıldık. Kitabını İsrail evladığa yeteç kıldık. Onlarga mendin gayrini hami kılıp olmanla dedik. Yani mendin gayrini perverdigar kılıp olmanla dedik. Ey biz Nuh bilen billi kimigi çürgenlerinin evlatları, ecdadınlarını garık bulup yetiştiğin kutkazdık. Allah'ın nimetine şükür kılınla. Nuh hakikaten köp şükür kılıcı ben deydi. İsrail evladığa kitapta, yani Tevrat'ta, Palestin zeminide çokum işki katın buzgunçılık kılışla ve zulüm kılış bilen Allah çekligen işlerini kılış bilen tolumu heddinlerden işip gitle de vahiy kıldık. Birinci katımlık buzgunçılıkların cazası, verdi kılıngan vakit gelgende silerini cazalaş için silergi küşlük bendilerimizini evettik. Bular silerini öldürüş, bulan talan kılış için üyelerini aktırdı. Silerge düşmanını musallat kılış, çokum şıkı aşıdığan vədiydi. Andin tövbe kılgınanlardın kin, silerinin ulardın üstünlükünlerini əsligi keltirdik. Yani düşmanınlarını alak kıldık. Silerini onun üstüden galip kıldık. Silerge nurgun bal, ve evlatlar ata kıldık. Sanınlarını köp kıldık. Ey İsrail evladı, eğer yakşılık kılsanla yakşılıkınlar özenler üçündür. Yamallık kılsanlar mı özenler üçündür. İkinci kıtımlı buzgunçılık cezasının belli kılınan vakti gelgende, düşmelerinin har kılışı bilen yüzünlerde kaygının alametleri körülüşü üçün bularının Beytül Mukaddes'ke destlepki kıtımda kirgende kirip onu harap kılışı üçün işgal kılgalıki yerini beyran kılışı üçün onlarını biz evettik. Eğer tövbe kılsanla perverdigarınlarının silerge rahim kılışı muhakkak yakındır. Eğer siler kaysanla biz kaytımız. Yani siler kaytı buzgunçılık kılsanla biz silerini kaytı cezalayımız. Biz cehennemli kafirler üçün zindan kıldık. Bu Kur'an hakikaten en doğru yolu başlaydı. Yakşı işlerini kıladığan müminlerge onlarının çoğun mukafatka erişidigallığı bilen hoş haber verirdi. Yine müminlerge hoş haber verirdi ki, ahiretki şen meydanlarına kattık azap tayyarladık. İnsan özüge ve balı çakılarına hayırlık dua kılgandık, açığı kelgende beddua kılıdı. İnsan aldırangıdır. Keçi bilen kündüzünün kemalı kudretimizini görüstüdüğün işki alamet kıldık. Keçinin alametini götürüvettik. Perverdigarınlarının pezlini talep kılışınlar üçün, yani turmuş lazım ettiklerini tepiş yolu da, seyyi hareketli buluşunlar üçün, keçi bilen kündüzünün olmuş şarkılık, küllerinin, aylarının, yıllarının sanını ve hesabını belişinler üçün, kündüzünün alametini yoruluk kıldık. Dini ve dünyavi işlerinin hemmesini tepsili bayan kıldık. Her bir insanın emelini onun boynuna esip koyuyoruz. Yani insanın kılgan her kandak emeli, kuddu boyuncuk boynudun ayrılmağını dek, onundun herkes ayrılmaydı. Şununla yarışa ceza verildi. Kıyamet günü onun namı emalini körüstümüz. Bu onu uçuk körüdü. Onunla namı emalını okuyun. Bugün özenge özen guvah buluşu kıfaya değildi. Yani kılmışlarına özen guvah buluşun kıfaya değildi. Kim ki hidayet tabı diken hidayet tapkallıkının paydası onun özü üçündür. Kim ki azı diken azgallıkının zihni onun özü üçündür. Bir adam yani bir adamın günahını üstüge almaydı. Peygamber evetmeyi durup hiç ademle cezalığınımız yok. Birer şehir ahalisini halak kılmakçı bulsak, onundaki devletmen ademlerini bizge itaat kılışka buyuruyemiz. Bular itaat kılmay, pıskı pasat kılıdı da onlara azabimiz teyişlik buludu. Şunun bilen onlarını korkunuşluk revişte halak kılımız. Noxtin keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni aloq qildik. Parvardigoring bandalaringning gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xolig'in odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Cehennemge o harlangan, Allah'ın rahmetinden kovlangan halde kirdi. Kim ki ahiretini közleydiken ve mümin bulup ahiretki layık emellerini kılıdıken mundak ademlerinin kılgan emeli Allah'ın dergahı da kabul bulut. Bularının ve onlarının her ikisiye perverdigarının ata kılgınıdın birimiz. Perverdigarının ata kılığını hiç Adem'den men'i kılınmaydı. Bunların bazısını bazısının kandak üstün kılgallıkımızga karıgın. Ahiret derecelerdeki perik elbette tekimi çoğundur ve üstünlük cehetteki perik ziyade çoğundur. Allah'a başka mabudni şirik kılmayın. Onda kılsan Allah'ın dergahı da eyiplengen. Allah'ın yardımından mehrum bolgan halda dozakta hemiş kalısın. Perverdigarın pekat onun özgüle ibadet kılışınlarını ve ata ananlarına yakşılık kılışınlarını tavsiye kıldı. Onlarının biri yaş kilisi senin kol astında bulup yaşanıp kalsa onlara ohoy demeyin. Yani malallıkını bildirdiğin şüncülük sözünü mü kılmayın? Onlarını döş gelmeyin. Onlarına hürmet bilen yumuşak söz kılgın. Onlarına kamalı mehriballıktın nahayeti kemter muamilde bulgın. Ve ey perverdigarım, onlar beni kiçiligimde terbiyeligini dek, onlarına merhamet kılgın digin. Perverdigarınla dilinlerdekini obdan bilgücüdür. Eğer siler yakşı bulsanla, yani ata ananlarının kakşatkışı bulmasanla, Allah silerinin hatalıklarını keçirirdi. Allah hakikaten tövbe kılıp turguçlarını mağfiret kılgıçıdır. Tukkanga, miskinge, ibn sebillerge, hayri sahabettin hakkını bergin. Pul meydanını natoğru yollarına sırap kılmagın. Sırap kılgıcılar hakikaten şeytanlarının kerindaştırıdır. Şeytan perverdigarı tolumu küfrani nimet kılgan idi. Eğer sen perverdigarının kütüvatkan merhamet nazil bolgandın ki ondan onları hayır sahabet kılmakçı bolsan, yani kolunda onları beridigan birer nersi bolmasa onları çıraylık kek kılgın. Kolunu boynuna bağlı olmağın, yani bekillik kılıp olmağın. Kolunu tekimi içmi vetmeyin, yani ısrap kılmağın. Onda kılsan, pulsuz kılıp malametge, pushaymanga kalısın. Şübihisiz ki senin perverdigarın, halıgan Adem'nin rızkını ken kılıdı. Halıgan Adem'nin rızkını tar kılıdı. Allah hakikaten bendilerinin ehvalini, menfaatini bilip durucudur. Körüp durucudur. Kembeğallikten korkup balılarınlarını öldürmenle. Onların ve sizlerinin rızkınlarını biz verimiz. Onlarını öldürüş hakikaten çok günahdır. Zinağa yakınlaşmalı. Çünkü o kabiştir, yaman yoldur. Nahak Adem öldürmenler ki Allah nahak Adem öldürüşünü haram kıldı. Kim ki nahak Adem öldürdüken katıldın kısas iliş ya diyet iliş ya ki keçirim kılış hukukunu öldürülgüçünün ilgisinin kolu da kıldık. İlgisi kısas ilişti çektin çıkıp gitmesin. Yani katıldın gayrini öldürüş ya onun azalarını kesiş. Bir Adem için iki Adem'le öldürüş katarlık işlerini kılmasın. Nahak öldürülgüçünün ilgisine Allah hakikaten medetkardır. Yetimnin melini ta ki o balagatke yetkenge kadar yetimge en paydalı usulda tasarruf kılınla. Ehdige vapa kılınla. Kıyamet günü ehdi üstüde elbette sorak sual kılınızla. Yani ehdige vapa kılgan kılmıgallık üstüde elbette sorak sual kılınızla. Siler başkalarga başlık katarlıklarını ölçep bergende toluk ölçenla ve doğru tarazıda tartıp yeranla. Bunda kılış silerge dünyada yakşıdır. Ahiretlikanlar üçün tehimi obdandır. Bilmeydiğen dersenge ageşme. Yani bilmegenini bildim, körmegenini kördüm, anlamaganını anladım deme. İnsan kıyamet günü kulak, köz, dilinin kılmışları üstüde hakikaten sual sorak kılınıdır. Yani sezgü azalarının kılmışları üstüde hakikaten sorak sual kılınıdır. Sen zeminde mağrurana yürmeyin. Hakavurluktan ayığın bilen yerini teşirtelmeysen. Her kancı gedeyginin bilen ilgizlikte tağlarga tanışılmeysen. Yukurki işlerinin hemmisi kabih bulup Allah'ın dergahı da yamandır. Bular perverdigarın sana vahiy kılgan hikmetlerinin bir kısmıdır. Allah'a başka mabudunu şirik kılmıgın. Olmasa malamet kılınğan, Allah'ın rahmetinin kovlanğan halda cehennemge taşlanısın. Acaba Allah silerge oğullarını has kılıp periştilerini özünün kızları kılıp alğan mı? Hakikaten siler çoğun sözünü kılıp atısla. Onlarını ibret olsun de vez nesiyetini Kur'an'da türlü şekilde ayan kıldık. Bunun bilen onlar hakikaten tehimi yaraklaşmakta. Müşrikler eytkandak Allah bilen birge yani başka ilahlar bolgan takdirde eriş ilgisi Allah üstüdün galbi kılış için elbette yol izdigen bulattı. Allah paktur. Onların böhtan sözlerden yüksek derecede alidir. Yette asman zemin ve onlardaki mehlukatlar Allah'ını pak deb bilidir. Kainattaki kandaklıki nersi bolmasın Allah'ını pak deb medileydi. Yani Allah'ın uluğluğunu sözleydi. Lekin siler telinler okşaş bulmağallığı için onlarının medisini sezmeyizle. Allah hakikaten bendelerge halimidir. Yani asilik kılgallarını cezalaşka aldırap ketmeydi. tövbe kılgıçlarını mağfiret kılgıçıdır. Ey Muhammed! Sen ahiretke işenmeydiğen müşriklerge Kur'an'ı okuğan çağında onlar bilen senin aranda yoşurun perde peyda kıldık. Kur'an'ı düşenmüsün de onlarının dillerini perdeledik. Onlarının kulaklarını iğir kıldık. Kur'an'da yalğız perverdigarını tilğa alsan, onlar ürküp keçip getirdi. Tilavetinge onlarının nemi üçün kulak saladığalıqını biz obdan bilimiz. Yani beskır üçün kulak saladığalıqını biz obdan bilimiz. Onlar kıra aytanını tanışıgan çağlarda senin toğrağında pişirilişidir. Aynı vaqtta zalimlar müminlerge sizler fakat sihirlengen ademgila ekşivatsiler deydi. Onlarına senin toğrağında birdem sihirgar, birdem şair ve birdem Mecnun degendek nurgun misallarını keltürgenlikige karığın. Onlar muşundak böhtallarını çaplaş bilen azdı. Onlar hidayetge yol tapalmaydı. Müşrikler biz kuruk sonak ve çirip topu bulup ketkendin kin çokum kaydı terilip yeniden adem bolamdok deyişidu. Siler taş ya ki tümür ya ki ayatlıqının tasavvur kılıç tekimi kıyım bolgan bir nersi bolup ketsen la bu. Allah silerini terildirudu. Bular bizni kim terildirudu deydi. Silerini deslepti yaratkan Allah terildirudu degin. Ular sana başlarını lanıştıp o kaçan boludu deyişidu. Sen ümit ki o yakında boludu degin. Şu günde Allah silerini çakırdı. Siler onunla hem de iyiydi icabet kılısla. Ve dünyada fakat azgını turgandek oyla isle. Bendilerimge eğitkin ki ular yakşı sözlerini kılsın. Şübihisiz ki şeytan onlarının arası da pitni kozgaydı. Şeytan insanlığa hakikaten aşkarı düşmendir. Allah silerini obdan bilidi. Halisa silerge rahim kılıdı. Halisa silerini azaplaydı. Seni onlarga hami kılıp evetkinimiz yok. Yani seni o kapırlarga hami kılıp evetkinimiz yok. Perverdigarın asmallardaki zemindeki bendilerinin ehvalini hemmeden obdan bilidi. Biz hakikaten peygamberlerinin bazısını bazısından üstün kıldık. Davud'a zebrini ata kıldık. Sizler Allah'ını koyup huda deyip oylağınlarını çakıranla. Onlarının kolu den sizlerden balanı kötürü ötüşmü ve onu başkalarına yötkep koyuşmü gelmeydi. Bunlar Allah'ını koyup ilah deyip ibadet kıldığınlarının özleri ibadet arkalık perverdigarığı yakın buluşunu tileydi. Onlarının arası da perverdigarığı yakınak bulğını hem ibadet arkalık Allah'a yakın buluşunu tileydi. Perverdigarının rahmetini ümit kılıp onun azabından korkudu. Perverdigarının azabı hakikaten saklanışkı tegiştiktir. Allah'a asilik kılgan kandak bir şehir bulmasın, onu biz kıyamet günüdün burun halak kılımız. Ya ki onu kattık azaplayımız. Bu levhul mehfuzda pütülüp ketken hükümdür. Kureyş müşrikleri talep kılgan böcizlerini meydanga keltirmesligimiz fakat ilgirki ümmetlerinin böcizlerini yalgangı çıkarganlığı üçündür. Biz Semud'a çiştüğünü rüşen möciz kılıp verdik. Onlar onu inkar kıldı. Biz möcizlerini fakat bendilerini korktuş üçünle evetimiz. Öz vaxtıda biz sana perverdigarının hakikaten kişilerinin ehvalinin tuluk bilidiğallıkını eğittik. Biz sana miraj keçisi asman zimindeki acayiplerden körsetken körünüşünü Kur'an'daki lanet kılınğan derehni, yani Kur'an'da zikir qilingan zaqqum darixini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni u mushriklarni qo'rqitdimiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini tehimi kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə qıldı. İblis, sən Laydın yaratqanğa səcdə qılamdı mən, dedi. İblis, mənə etib bərginə, sən məndin üstün qılğan adam muşumu? Əgər mənə qiyamət kişi möhlət verdiğin bolsan, onun əvladının azğınısıdın başqısını azdırıb, tüp yeltizdən qurdu ötəmən. Yəni, onlarını xalığanca yetiləymən, dedi. Allah iblisqa aytdi. Barğın, sana möhlet berdim. Bu adet balalardan kimki sana ergişirken cehennem sana ve onlara berilgen toluq cazadır. Onlarının işidin kozgıt alaydıqallaki adamını avazın bilen kozgatkın. Yani günahkı çakırışın bilen kozgatkın. Atlıq ve piyadı koşuğunun bilen Onlara hücum kılgın, onlarının mallarına ve balılarına şirik bulgın, onlara yalgan vədilerini bergin. Şeytanın onlara bergen vədisi pekat aldamçılıqdır. Şübihisiz ki, benim ıxlas mən bendilerim üstüdün, sen hükümralla kılalmaysın. Pərverdigarı, hakikaten hami buluşka yeterliktir. Pərverdigarınla sizlərini pəzlini tələb qılsın dəb, yəni pəzlidin bolğan rızqınlarını tələb qılsın dəb, kimilərini sizlər üçün dənizdən mağdurub berədi. O, həqiqətən sizlərə nəhayəti mehribandır. Sizlər dənizdə birər afətə yoluqqan çıxanlarda, isimlərini sizlər çoxunuvatqan məbudlar gəlməy, pəqət Allahla kilidir. Yani insan mundaq çağda Allah'tan başqağa iltica qılmaydı. Allah sizlərni gərək buluşdun qutquzub, aman isən quruqluqqa çıxarğanda yüz öyrə islə. Yani ixlasını tügəb, avalqı halatınlarga qaytıb alislə. İnsan küfürlük qılğıcıdır. Yani Allah'nın nimətlərini inkar qılış insanın təbiyyətidir. Dengizde gariq bulup ketişten kutluğun onlar bilen Allah'ın silerini yerge yutkızı ötüşüydü. Ya ki silerge asmandın taş yağdırıp alak kalışıydı. Andın silerini Allah'ın azabının saklaydığan hiç hami tapalmasınlardın korkmamızla. Ya ki Allah'ın silerini dengizde kaytı katnat kızıp dengizdeki çığınlarda karı buran çıkarıp Küfürlük kılgallıqınlar tüpeylidin, silerini gharak kılvetşidin. Andın, silergi bizden üç ilip birdiğen hiç ehedi tapal mıslıqınlardın korkmam sile. Şübihisiz ki biz Adem balılarını hürmetli kıldık. Ularını kuruluqta ulağlarına mindirdik. Dengizde kimilerge çıkardık. Ularını şiirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Onlarını məhlukatlarımızdan nurğun edin, üstün kıldık. Biz de hemme Adem'ni onlarını namı əmali bilin, çakırdığın künni isimde tutkın. Namı əmali on kolulu berilgeller özlerinin namı əmalini okuydu. Onlarga kılçı zulüm kılınmaydı. O dünyada dili kur bulgan Adem ahirette mi kur? Ve tehimi gümrah buludu. Bunlar seni biz sana vahiy kılgan Kur'an'a hılaplık kıldırıp, bizgi Kur'an'ın gayrini iftira kıldırışka tas kaldı. Onlarının könlü digide kılgınında elbette, onlar seni yüzlerge dost kılavladı. Seni biz ehti turuşta müstehkem kılmağan bulsak, onların mayil bulup ketkili hakikaten tas kalgan idin. Eğer şunda kıldığın bolsan, elbette sana dünya ve ahirette esilip azap bergen bulattık. Andin sen bizge karşı yardım verdiğin hiç adam tapalmaydın. Yahudla seni Medine zemininden çıkarıp ötüş için o yerde seni hatırcan turgazmaslıkka tas kaldı. Şundak bulganda sen çıkıp ketkendin kin ular azgın vakit turalaydı. Yani azgın vakitin kin halak bulattı. Bu sendin ilgiri biz evetken peygamberlerimizin tutkan yoludur. Yani peygamberlerini arasından heydep çıkargan her kanlık ümmetini halak kılış Allah'ın peygamberleri hakkında tutkan yoludur. Tutkan yolumuzda özgürüş tapalmaysan. Ey Muhammed! Kün kayrılgan vaktin tartıp karanlık çüşken vakitka kadar namaz okuyun. Bamdat namazını mı okuyun? Kündüzden ve keçinin perişleri çokum Bamdat namazı da hazır bulut. Sana nefli ibadet buluşu için keçinin bir kısmı da namaz okuşka ve Kur'an okuşka uygungan. Ey Muhammed! Perverdigarının seni medilinilgan oranga yani büyük şapayet makamıga turguz işi muhakkaktır. Perverdigarım, beni kabiremge oğuşluk kergüzgün. Kabiremden oğuşluk çıkargın. Ve bana dergahında hakkı yardım verdiğin kuvvet ata kılgın digin. Hakikat geldi, batıl yok oldu. Yani İslam geldi, küfrü yok oldu. Batıl hakikaten ona yok oldu digin. Biz müminlerinin dillerine şifa ve rahmet buluduğun Kur'an ayetlerini nazil kılımız. Kur'an kafirlerine ziyandın başkını ziyade kılmaydı. Yani onlar Kur'an'ı tasdik kılmağallıktın, onlarının küfrü tehim aşıdı. İnsanlığa türlük nimetlerini bersek, perverdigarının ibadetinden yüz öğriydi. Çoğunçılık kılıp, Perverdigarıdın yıraklışıdı. Onunla berer köngülsüzlük yetse Allah'ın rahmetidin meyüslünüp getirdi. Her adam hidayet ve kumraklıkta öz yolu boyuca iş kılıdı. Perverdigarınla kimin doğru yolda iş geldiğini obdan bilirdi. Bunlar sendin ruhunun vahidi hakkında soruşudu. Ruhunun vahidini Perverdigarım beli doğu digin. Silerge pekat azgını ilim verilgen. Eğer biz halısak, sana vahiy kılgan Kur'an'ı elbette dillerden ve mushaplerden kötürüt ettik. Andın onu eslige keltürüşge bizge karşı hiç kandak hami tapalmaydın. Pekat perverdigarım rahmet kılış yüzüsüden onu kötürüt etmedi. Allah'ın merhameti sana hakikaten çoğun buldu. Eytkin ki, eğer insanlar, cinler bu Kur'an'ın uxşını meydanı keltiriş için yığılıp, bir-biriki yardımlaşken tağdırdı mı, onun uxşını meydanı keltirilmeydi. Bu Kur'an'da insanlar için türlük meselelerini hılmı-hıl şekilde bayan kıldık. Rüşen pakitlerinin buluşuna karmay insanların tolusu, pekat hakikatini inkar kıladı. Bular eğitti. Ta ki sen bizge yer asıdın bir bulakını itildirip çıkarmakça sana herkes işenmeyiniz. Ya ki senin hormuluk, tallık ve otursudun östenler yıkıp durduğun bir beğen bolsun. Veya ki sen eğitkandek, Üstümüzge asmanını parça parça kılıp çürgin. Ya ki peygamberlikinge güvaç kılıp Allah'ını ve perişlerini aldığımızgı keltürgin. Ya ki senin altındın üyün bulsun. Ya ki sen şoğutu bilen asmanı çıkkın. Ta ki Allah tarafından senin onun bendisi ve peygamberi hikayelikin yazılgan biz okuyalaydıgan bir kitabını elip şimdi geçe senin asmanga çıkkallığına hergiz işenmeyimiz. Ey Muhammed! Onlara eytkin ki, Allah paktur. Men fakat bir peygamber insan men. Allah'ın izni bolmasa, hiç adam birer möcüz keltirenmeydi. Onların özlerine hidayet kelgen çağda, yani o müşriklerinin özlerine peygamber bilen Kur'an kelgen çağda, iman etmezlikleri Allah insanını peygamber kılıp evetemdu diyenlikleri üçündür. Ey Muhammed! Onlara eytkin ki, mübada ziminde zimin ehlidek menip yürüdüğün ulduraklaşkan periştiler bolsa idi, elbette onlara Osman'ın periştini peygamber kılıp şürettik. Ey Muhammed! Eytkin ki, Allah men bilen silerinin aranlarda minin rastlığımı güvah buluşka yeterliktir. Allah hakikaten bendilerinin ehvalini bilip duruşudur. Körüp duruşudur. Kim ki Allah hidayet kıldıken o hidayet tapkıçudur. Allah gümrah kılgan Adem'ge Allah'tan başka azaptan kutuldurduğun hiç yardımcılarını tapalmaysan. Kıyamet günü onlarını düm yatkızıp sürelgen kor gaça gaz aldı yığımız. Onlarının cayı cehennem buludu. Cehennemden otu peslep kalsa onlarla otunu tekimi yalkıncıtımız. Onlarının ayetlerimizini inkar kılığalıkları ve çirgen sönek ve topuğu aylanğınımızdın ki rastlı kaydıdın terilip yeniden Adem bulamduk diyenlikleri için onlara verilgen ceza en şudur. Asmalarını, zeminini yaratkan Allah'ın onlara okşaş insanların yartalaydı Allah'ını onlar bilmemdi. Allah onlarının ölüşü ve terilişi için şek şübihisiz muayyen vakit belgiledi. Kafırlar fakat küfürgala onaydı. Eğer perverdigarımın rahmet gazinleri silerinin kolunlarda bolsa, çıkımdan korkup, yani tügep geçişinden korkup, çokum bekhilli kılattınla. İnsan bekhil kilidi o digin. Biz Musa'a hakikaten 9 rüşen möcizi ata kıldık. Musa Pirevinge ve onun kavmigi kelgen çağda biz Musa'a onlardan İsrail evladını koyu içini soruğun dedik. Pirevin onunla, ey Musa, seni men çokum cadu kılıngan de oylayman dedi. Musa, ey Pirevin, bu 9 möcizini pekat asmallarının ve ziminin perverdigari, menin rastlığımını ispatladığan delil kılıp nazıl kılgallıkını sen gerçi tilinde hıra kılmasan mı? Dilinde elbette obdan bilesen, ben seni ey Pirevin, hakikaten halak buludu deb oylayman dedi. Pirevin onlarını Mısır zeminiden çıkarıp etmekçi buldu. Biz Pirevin'ni ve onun bilen billi bulgallarını hemisini denizga garak kılıp ettik. Pirevin'ni garak kılıp etken dinkin, biz İsrail evladığa Mısır zeminide turunla. Ahiret vədisi bolğan qiyamət kəlgən çağda silərini qəvranlardın məhşər qahqa kapırlar bilən möbüllərini arlaş ilib kilimiz dedik. Biz Qur'an'ı həqiqət asasıda nazil kıldıq. Qur'an'ı həqiqətini üzüşü alğan halda nazil boldı. Seni biz pəkat xuş xəbər bərgüçi. Ogahlandırığı çıkılıp evet tok. Kur'an'ı kişilerki danı danı okup verişin üçün onu bölüp bölüp nazil kıldık. Onu tedirici nazil kıldık. Kur'an'a işininle ya ki işinmenle meyli. Çünkü işin işinler onunla kemalet. İşinmesliğinle onunla noksan elip gelmeydi o deyin. Şübihisiz ki Kur'an nazil buluştan ilgiri kitap verilgeller Kur'an'ı anlayan çağlarda təsirlənib dərhal səcdəyə baradı. Bular Pərverdigarımız Pakdur. Pərverdigarımızın vədisi çoxum borullunudu deydi. Bular yığılğan halda səcdə qılışqa yığıldı. Qur'anı anlaş bilən ular Allahqa texmo təzərrü qıldı. Allah deb atsanlarmı bolud. Rahman deb atsanlarmı bolud. Qaysını atsanlar əmməsi yaxşıdır. Çünki Allahın nurğun gözəl isimləri var degin. Namazında qiraətni müşriklər anlab qılıb, sana əziyyət yetməsli üçün yuxarı avaz bilənmə oxumaqın. Möminlər anlamay qalmaslıq üçün pəs avaz bilənmə oxumaqın. Onlarının arısıda otdur yol tutqın. Eytqin ki, cimi həmdü sana, balısı buluşdun pak bolğan, səltənəti də şiriki bolmağan, xarlıqdın qutuluş üçün, dostun muhtaç bolmağan Allahqa xastır. Yəni, xar bolmağan, yardımcıgın muhtaç bolmağan Allahqa xastır. Allahni mükəmməl rəvişdə uluqlığın.